Cruz Ultra. Allà, d'allà, de l'espai, he vist somriure una estrella, perduda en front del cel. Com espiga en temps de cega, com a pregon de la frau, una efímera lluerna. Estrelleta, jo li he dit. De la mar cerúlia gema, de les flors de l'alberger, series tu la darrera? No sóc la darrera, no. No sóc més que una llanterna. De la porta del jardí que creies tu la frontera. És sols lo començament, lo que prenies per terme. L'univers és infinit, per tot acaba i comença, i ençà enllà amunt i avall, la immensitat és oberta. I on tu veus lo desert, deixams de món formigueixen. Dels camins de l'infinit són los mons la polsinera que puja i baixa a sos peus quan ja ho vas i passeja.